राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 11 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता आश्रम राम। गीता के सिद्धांत के अनुसार एक परमात्मा है, वो अनेक रूप से वास्तविक परमात्मा ही एक ही, वही जड़ चेतन सावर जंगमर पक्षर मनुष्य पशु पक्षी बतर बाघ देव सर्व सब वो परमात्मा ही है। परमात्मा वासुदेव सर्वम सर्वात्मा सुदुर्लभ, ये सीधी बात है। इस बार स्वीकार कर ले, अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया परमात्मा है। ये खास बात है, अंतिम निर्णय है ये। इससे अगारी फिर क्या कहे, कोई कहने में नहीं आता है, परमात्मा ही रह जाता है। वैसे एक ही परमात्मा रह जाता है, एक परमात्मा है और कोई सत्ता है तीन सत्ता ही की, एक ही सत्ता है। परमात्मा सत्ता ही नहीं, सत्ता एक ही है। इस वास्ते इस परमात्मा के प्राप्ति को बड़ा शुभ बताया संतों ने। जैसे ये संध्या के गंगा जी है, वो साधारण नदी समझता था, साधारण नदी नहीं है, ये गंगा जी है। अच्छा, गंगा जी कहते ही बस, गंगा जी इतनी बात है। संसार समझता था नहीं, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। यह कह दिया ईश्वर लिया, बस पूर्ण होगा, पूर्ण काम हो गया। जैसे गंगा जी कहते ही उसकी कल्पना मिट गई, ऐसे ही परमात्मा कहते ही परमात्मा। जैसे गंगा जी को गंगा जी समझ रहे हैं, कोई देरी नहीं लगी, ऐसे ही सब संसार परमात्मा है, इसमें कोई देरी नहीं लगी। प्रभु है, प्रभु है, प्रभु। ये पंडाल रूप से है, ये मूल रूप से है, प्रथम रूप से है, ये मनुष्य रूप से परमात्मा साक्षात। गीता के सिद्धांत के अनुसार परमात्मा यह स्वीकार कर लिया बस, इसमें कोई तर्क नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं। शंका संदेह प्रश्न कुछ नहीं, परमात्मा ही है, पूर्ण हो गया। इतनी देर लगी बस, अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है। ये नारी जगत ऐसे हो रही उतारी सर्वाधारी अहम कृष्ण से जगत प्रभुता मत्ता पर कर्म नान्यत कृष्ण दस धन जया मैं सर्वविदम प्रोधम हृदय बनाई हुआ मेरे स्मरण मुझे नहीं मत्त परम नान्यत किंचित अस्ति वाले मेरे सिवा कुछ है ही नहीं मत्त पर मेरे से आगे कुछ है मैं ही हूँ मनसा भसा दृष्या वीरते अन्य बिंदी आम एव न मतो अन्यत मैं ही हूँ मैं सिवाय नहीं बुद्ध तो बंद ऐसे मान कर चुप हो जाओ पूर्ण हो गया पूर्ण इतनी बात पूर्ण हो गया स्वीकार कर लिया इसको स्वीकार कर लिया भगवान सारा परमात्मा सब कुछ इंजन मिट गई ये विश्व रूप चरण रूप भगवान है भगवान है मत पर कर्म नान्यत कंच दस्त जन दिया चुप हो जाए शांत बड़ी ऊंची बात बड़ी अच्छी बात बड़ी श्रेष्ठ बात सच्ची बात एक अच्छी बात परमात्मा है साक्षात मैं तू यह वह है नहीं मैं परमात्मा तू परमात्मा वही प्रभा वही वही यही परमात्मा है परमात्मा के बाद नान्यत आमेव नमत्तो अन्यत मेरे से अन्यत कोई नहीं बड़ी सुगम बड़ी सरल बड़ी श्रेष्ठ बड़ी उत्तम ये बात आखिरी अंत में पूर्ण हो गया पूर्ण आप भाई आप मत पर नान्यत किंचित अस्ति संदेह परमात्मा है पूर्ण हो गया पूर्ण एकदम वासुदेव सर्वम सर्व वासुदेव वासुदेव कोई शंका है कोई नहीं परमात्मा ही है दादू सा सतुर मिला श्री सारा जान एक शब्द शब्द ही लिखा चाहता रजब ने गजब किया मधुबन मोड़ आयो तो हरी बदल बोलो कहीं नरक ने जब रजब गज गजब जद होता जा तो दुनिया साथ तो मजब हो जाता अब एक शब्द सुन नहीं बीन बने हुए वही बैठ रज चेला वही सब के सब लाल कपड़ा होते बीना कपड़ा बीन बने अब छोरी को मतलब ऐसे ही एक परमात्मा यही हो खुच चेत हो गया, चेत ठीक है महाराज, बस ठीक है, बहुत ठीक है, सब परमात्मा। अब कई तरह दिखे, एक को हम बहुश्याम, एक मैं बहुत रूप से हो जाऊं तो बहुत रूप से हो जाए तो वही है, एक रूप से रहे तो वही है, एक रूप से बहुत रूप से वही है, मौज होगी साक्षात परमात्मा मत पर परम नान्यत खिंच दस्ति धनंजय आनंद हो गया, हृदय से सब भाग में एक हो गए, सत्य एक ही है, एक ही है, ना सतो विद्यते भावो अष्ट भाव ने विद्यते और सत्वा भाव नहीं होता, एक रहता है, एक सत्ता रूप परमात्मा जी। योग वर्ष से भी आता है, राम जी ने पूछा भगवान ब्रह्म का स्वरूप, तो चुपचाप हो गया, वर्णन कर दिया ना उस बेरा ने, वही परमात्मा है, सब परमात्मा ही है, ज्ञान विधान परमात्मा ये गंगा जी है, इतना कहते ही गंगा जी हो गई, सब पर भी मिट गया, कोई नदी है नहीं, गंगा जी ऐसे ही परमात्मा है, मत पर नित आम एव नमत्तो नित आम एव नमत्तो नित घर सदघर सदघर आनंद एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, एक हम भविष्य एक में बहुत रूप से वो एक ही बहुत रूप से भगवान भगवान के राह में न मत तो अन्यत मेरे सिवाय नहीं मैं हूँ मत पर तरम नान्यत आम एव न मतो अन्यत यदि बुद्धित्व मंजसा एक ही परमात्मा अनेक अनेक एक एक अनेक प्रभु अनेक रूप से वही है, एक रूप से भी वही है, और कई रूप से वही नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।